Egunon berriro ere, Euskadi Irrati eta Antxete Irratiko entzuleok, orain bai, 9:05 dira astelena, eta astelenero bezala, bueno, ba, aste buruan zehar, be, Bidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzeko asmarekin, heldu gara zure irratira. Gaur maiatzak 10 ditu, Xabier Martinez Antoñana nauzue, eta eman gizunan zehar nirekin, Janpea Arokarene, izango dugut aldamenean, egunon? Egunon berriz ere, bai. Bueno, Real Unionek utxeta bagaldu zuen Osasuna promesa zen aurka, eta Bidasoak 27 eta 31 garaitu zuen etxetik kanpo Villa de Aranda, Janpea. Bai, eta Real Unionek eta Osasunak ez dut esango lagun arteko neurketa jokatu zutela, baino alata guztiz ere aldaketa batzuekin alde batean eta beste aldaketa batzuekin beste aldean, ba, ezberdina izan zela hori aipatu behar da, niri gustatu zaidan neurketa entretenigarria, balakit zela dirtetsua izan, baino alata guztiz ere Osasunak garaipena eskuratu zuen, bere gola hor Alvaro Muro, jokalari ona berria, sartua taldean, sartu egin zuen, eta reunionek, ba, porrota jaso egin zuen. Latzagoa izan zen errazientzat galdu egin zuelako Tarazunaren aurka Santanderren bat eta huts han bai kolpatua dire gelditu direla gure Real Union, ba, datorren igandean jokatuko du Zaragozan Ebroren aurka denboraldia amaitzeko. Bueno, horrez gain, Santiago Tarraken asteburuak zehar esan handia eman du, Iberrean aritu dira ur bizietako palistak, ur lasaietako palistak Pontevedran, Espainiako maratoi modalitateko txapelketan, Hondarribian Gipuzkoako trainerien ligako jardunaldia jokatu zen, eta emakumezkoen pala txapelketan jokatu zen ere bai, eta beti bezala futbol, eskubaloi, errugbi eta waterpolo taldeen emaitzak ere aztertuko ditugu gaurkoan ere, Maiten Isaren inguruan ere arituko gara, izan ere, jada, Europa bidean daude Lekanea Maiten Iseko taldeko Maiten Islariak. Eta bukatzeko Janpiek beti bezala euskal taldeen. Asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Asko dugunez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe hasiera emango diogu gaurko saioari. Bueno, atariko Real Unionekin hasi dugu, baina oraingo saioa Bidasoarekin hasiko dugu, berri honekin. Albiste honekin beti. Albiste honekin, eta gainera, Janpiegi, astelengoizak ondo astea gustatzen zaiolako. Eskubaloian murgilduko gara, lehen minutuetan, esan bezala, eta Bidasoak 49. puntua batu zuen Villa de Arandaren aurka, baina oso neurketa estua izan zen, Janpiek, bigarren zatiko erdi aldera arte, Bidasoak ez zuen jakin neurketa usten, azkenean 27 eta 31 Bidasoaren alde bukatu zen neurketa, eta Villa de Arandako zalegoek jardunaldiko irudi politena utzi zuten, zalegoak eta Bidasoko jokalariak ere bai. Bai, zalegoek, baino Bidasoak ere bai, taldeak. Dute, talde guzti horiek ez dute jarrera. Zalegoaren apolita izan zen, aserre egon beharrean, jetxiera. Nik uste dut bere lekua ikiten dagoen, gaur egun, Aranda, komplikatu da zen urtea. Talde horien zatera, 30 jardunaldi eukitzea ligak bere komplikazioa ditu. Epatu behar da, 5 egunetan bi talde jetxiera ziditu Bidasoak. Dixa modular, Bidasoak ez. Azken jardunaldia izan da, Bidasoak ez, baina Bidasoaren porrotak Dixa modular zizunalde batetik eta gero Villa Aranda, egia da. Egia da, borrero zentzu hartu duela Bidasoak aste honetan. Bai, eta beti hor ari gara Kamina jaunarekin, Kangasako arduradunarekin, eta berriz ere hor dago preste. Azkeneko jarraitzen dut, atzo ere maitza berezia, eskubaloiko kontua da. Goraipatzeko Bidasoaren jarreratzo Arandan, alde batetik hori dena gertatu zenean, alde batetik eta kirolalditik, gero garaipena eskuratu behar zuen, ez da sakondu gara gehiegi, neurketa komplikatua, jokalariak arnasa behar zuten, Sergio de la Salud ere bertan behera gelditu zen, zuen parte hartzenal. Azken uneko gauza izan zen, izan ere bertara joan zen. Bere belauna aski, bere belauna adinarekin eta beste natekoarekin, ebakuntza bate belaun hortan izan zuen, eta nik ezakit, bere aukerak izango ditun berriz ere jokatzeko, espero dut baiz, baina alatak guztiz ere Bidasoak ordaindu egin zuen, hori arnaz eta jokalaria gaztetxoenak ere Hondarribian neurketa bat zuten, garrantzitsua eskola pesan aurka, eta horrekin dena batera, garaipen askuratu zuen Bidasoak, eta hori zen helburu nagusia. Nola hori helburu nagusia zen, gauzako betu beharreko dira, rakotxaren alde. Netizan, hor inguru hortan bai hobetu behar duela. Rakotzak berak, eh? Baina bere buruan eukidu arazoa. Aserretu zen asko Jakobokoetara jokaldi batean, eta zen, bueno, arukira. Ateratu zen berriz eta bigol sartu zituen. Orduan buru arazoa du, jokalari handi bada, eh? Eta hori kontutan hartuta... Handia bada. Bai, handia eta handia, nahi dut esan. Bai. Fisikoki, bai. Eh? Eta gero beste alde betetkire, ba, jokalari handia da. Bueno, ba, taldeak behar du, olako jokalari bat behar du. Eta, bueno, garipena eskuratu zuen, hor zen koska eta kontuz. Taldeak eskuratu ditu 49 puntu. Zer, erraz esaten da, eh? 49, baina... Bueno, horri eusteko eta goi maila eta zaleek nahi dute bere ala txalotu. Eta datorren arun batean ere hartuko dute Puente Genil taldea, eta orduan garaipena eskuratzen badu, berroita maika. Balu eta... Bai, baina alata guztiz ere ziur nago eskuratuko dutela garaipena. Bueno, bai. Eta txapelordeak izango direla ere. Bueno, bai, eta zuia, osteguneko saioan aipatu zenuen, aurtengoak eta datorren urtengo txapeldun ordeak ere, bai. Hori Jakobori aipatu genion. Ez du oso argi ikusten. Baina, bueno, pixkat apaiza da, bea ere. Pixkat apaiza da, zene duz ez dira. Bueno, talde horretan apaiz asko dago. Eta, bueno, beste alde batetik ere, ja, serioski, aipatu behar dago Bidasoaren jarrera. Aipatzekoa dela berriz ere, ze ba oso erraza da aipatzea mai batean gora eta berakadak, baino ibilbidea hor dago. Eta berriz ere Europan sartuko da taldean, aurten Europan egon da txapeldun ordea, eta lehen urtean ere txapeldun ordeak izan ziren. Ez joan den urtean, den bezala COVID dela media bukatu zuen, baino goraipatu behar da lana, eta garaipena Arandan bere meritua. Zugarria, Arandaren azken aukera zelako, maia mantentzeko eta horretara irten zirelako. Eta bere ala sartuko garelako 11. hilabetean. Hala, denboraldi luzea egiten ari da, ekainaren 5. eta 6. bukatuko da, Asobal Kopako finalarekin batera. Eta bertan izango da, Asobal Kopako finalean ezakigu, baina bueno, Asobal Kopan bai, Bidasoa bertan egongo dela, eta orduan bukatuko da Bidasoaren denboraldia 11 hilabete. Bai, 11 hilabete hor, eta uztailean hasi zirelako lanean. Eta zaleoek nahi dute berehala sartu kiroldegian, eh? Peña Bidasotarrak eta zure lagun guzti horiek, nire lagun guzti horiek ere, eta zale guztiak, historikoak ere, nahi dute berriz ere, ba, zapore oberena hartu hartalekutik, eta hor bertan ba, nahi dute egun txalotzeko taldea. Aurten ezin izango da. Aurten ez. Argita garbi. Ala ta guztiz ere onartezina da, eh? Nahute esan hori, bueno, hor neurriak hortxe kokatura direla, baina bueno, beste kontua da hori. Baina goraipatzekoa berriz ere, Bidasoak egindako lana eta garaipena. Eta nik uste dut aipatzen zuela argita garbi. Jon Azkuek, nola Julen apalagoa da, lasaiagoa eta bueno, eskarmentuko jokalari alde horretatik eta badaki ere adiezpenetan nola kokatu gauzak, ez? Baina nahute esan Jon Azkuek bilduma egiten du eta laburpenean adierazten duela nola izan zen neurketa Arandan. Komplikatua, hartalekun ere 42 minutu arte egon ziren parekaturik eta atzo pixka gehiago. Baina horretak guztiz ere, goraipatzeko garaipena. Bueno, entzungo ditugu, jarraian eguneko protagonisten adierazpenak entzungo ditugu, Julen Aginagalde eta Jon Azkue. Bueno, neurketaren zailtasuna eta Villa de Arandaren zalegoaren eta beraien ere jarrera dute izpide. Kostatu du, ez? Beraiek baita ere, bueno, azkeneko aukera sakaten, ez? Ez jaisteko eta, bueno, ez da ametxetako partidu izan, baina, bueno, bertan egon gara, horretik partidu guztia, eta azkenen, enagin ditun bi puntuek ataritugu. Bai, gero eta horbila dago, baina, bueno, uste dut, partidu ez partidu jomarreal, ez? Oentxe, Puerta Genil dakagu aurrian, hori da, buruan dakagun partidu bakarra, eta, bueno, ikusiko da nola jongo da handena. Partidu gogorra izango zela bagenekin, lehenengo bueltan pasaditza egun antzera igual partidua puskatzia kosta zaigu, bigarren zatin ondo sartu arte ezteu hori lortu eta bueno, nik uste bataldiak partida politia indula, partida sendoa indula, jakinda etzala erresa izango, lan asko inberko zala eta gero bukaer aldea markagaioakin jokatzen jakindeu, gauza lasai hartu eta pena bat ba gure partiduan izan dela behaien behaien jetxiera, segia esan hemen ba afizio atletikan da asko bizitzea, baina bueno, gu gure lana egin ber genuen, bi puntua lortu da, hori lortu dugu hasik, gustoa. Guk argi dakau bigarren postu hori nahi deula, gure lana iten jungo gea, Granollersen ba konfinamentu honekin ez deu jakingo behaien emaitzaikan, baina esan detena gu gure lana egin ber dugu, gure puntuak eskuratu, eta beste egite duena ba, alde batea utzi eta gurean zentratu. Hala da, Bidasoak bere lanak egiten badu, bueno, ba, lortuko du bigarren postu hori, eta aipatu bezala, Puente Genil garaituta. Puente Genil garaituta, hirugarren postua ja ziurtatuta. Eta gero, Granollersek duen egutegia. Beste kontua da. Bueno, Bidasoak dena irabazten baldin badu, ikio. Bartzelona eta Bidasoak ez du galduko. Ez Kuenkan, eta ez Granollersen aurka. Bueno, aurreratzen aizea. Bueno, eskubaloian, emaitza gehiago ditugu azterteke, eta zehazki Elkapondarribiaren inguruan berri onak ditugu. Ez duzu galdetzen datorren urteko kontuak, eta horre, pala, hemen entzuleak bisitasun pizkadeak. Denbora gaulako datorren urterako. Bazen zentratzera aurtengo denboraldian, datorren denboraldia. Zun pisuerga ezagutzen duzu? Bai. Ezagutzen duzu pisuerga eta Bidasoa ere, bai, ezta? Bai, zer daude, harreman onak. Harreman onak, ez? Bai. Bueno, hortxe, zertzela da eman ditu. Zer dago Pisuergan? Ostakit. Uri aipatu zidaten larun batean. Bueno, gaur... Arrantzara Pisuergara joan behar dara. Gaur, ni ez naiz arrantzalea. Gaur misterio txuterri zera... Ez naiz arrantzalea, ezke dut gehiago aipatzen. jokalari bilakada Bidasoa taldea. Eta agian Tokiona da, Atletico Recoletas Valladolid. Ba, merkatuaren arabera, bai. Bueno, ba... Garestia eta beste... Bueno, ea datozen egunetan zeo zer gehiago dakigun. Esan bezala, eskubaloian, Euskadiko Senior Ligan zentratuko gara, Elkapondarribiak finalean arituko da. Eskola Pioz garaitu zuen joanekoan bost golengatik, itzulikoan, 32 eta 28. Mendean hartu zuten Eskola Pioz, beraz, 12 goleko errentarekin, ba, Elkapondarribia Euskadiko Senior Ligako finalean arituko da. Zarautzen aurka lehiatuko dira finalean, eta atzoko neurketaren arira, honako hau da, Gorka Nieto Elkapondarribiako jokalariak, bueno, Elkapondarribiako jokalariak, eta Bidasoarekin jokatzen duen jokalariak, ba neurketaren inguruan dioena. Ekin detzela bat ere erraza izango, eta batez ere hasieratik ondo hasi berginela, defentsan serio ondo jolasten, baina haiek nahiko ondo erasotu dute, eta... 17 gol sartu dituzte lehenengo zatin eta atsedenaldian berdinduta eginda zen. Baina bueno, bigarren zatiko hasieran ondo ibili gara defentsan, ahal izan dugu kontraraso pare bat sartu eta 4 goleko errenta lortu dugu. Eta hortik aurrera, bueno, kontuan izan da lehenengo partiduko aldea, ba, lortu izan dugu errenta hori mantentzea. Eta nahiko lasai azkeneko minutuak jolastea. Eta bueno, orain finala afrontatzen dugu ilusioarekin eta zarautzeri irabazteko. Bueno, ba, ilusioarekin ekingo diote final horri, zarautz ez da ba, arerio makala izango. Baina momentuz esandakoa, atarian esandakoa, oraindik ezakigu, ez datarik, ez non jokatuko den, ez ezer, neurketa... Horren inguruan, Txingudi Gaindarren taldeek porrota jasan dute aste buronetan, Txingudi Gaindarrek atzo eguerdian 29-19 galdu zuen Egia Kata Tabernaren aurka, Txingudi Goibarrek ezin izan zuen garaipena erdietsi Elkapondarribiaren arrobiko taldearen aurka, aritu zen eta Hondarribitarrek 36-29 lortu zuten garaipena. Eta futbolekin hasi aurretik, badauzkazu zer esan, ez? Ez, esan errezu daipatzen duzu, badakizu ezagutzen duzulako arrobiko lana. Mm-hmm. Kirol guztietan ezagutzen duzu. Eta hain zuzen ere, bereziki saskibaloian. Eta aipatu behar duzu, lenguan jokalari bat hartalekun egon zen, 2 metroko eta 8 zentimetrokoak. Bai, ni... Ez, nik uste nuen saskibaloiari azera. Eta, Xabi Martinez hemen ibili da arrantzan. Hau, bai ibili da arrantzan hemen, ez daki jokalari bat, erreko duen erroi bidirentzat. Ikusi bueno, nuen, baina ondo... Eskubaloiaria da. Bai, eskubaloiaria da, izan ere, ba, bueno, jende politarekin zegoelako esirita, bai, eta esan nuen. Lotura bat... Azken albistea lotura badu honekin batera, bai. Badakizu Elkapondarribia Bidasoa bigarren taldea dela, eta egitura berezi bat nahi dute osatu. Berriz ere, Hondarribi talde hori nahi dute beste leku batean ipini. Mm-hmm. Zer ba, aipatu behar da, egitura nahi du antolatu bidasoak alde horretatik. Formakuntza mailan. Eta, bueno, jokalari batzuk bai duze, Gorka Nieto, Eneko Ferundarena, Martin Santano, atzitekan oso jokalari hona, Xabi Barreto, hain zuzen ere, beste jokalari bat. Julen Urruzola. Tao, Julen Urruzola, Julen Mujika erintzakoa, ja entrenatzen, Iribar Zumaiarra, eta hor txibertan... Eta beste bat aipatzen zenuen, ez? Zein. Eibartarra, Jokin Aja, pibotea. Bueno, hor, egun batidean plazaratuko du mainen gainean, ze eragina izaten duten ingurua alde batetik eta aholkulariak alde batetik. Ze ba, Jokin Aja ez dakit oraindik, ez du baiestatu, baino aipatuko dizut nora joango den. Bueno, nola ez duen sinatu, ez du esaten al... Ba, ez dakit nora, baino ze eragina eta ze erabakiak hartzen diren. Galdera urrengoa da, gertu ala urrun dago Jokin Aja. Oso urrun. Oso urrun ez, baina urrun. Urrun dago Jokin Aja. Bueno, gero galdera bat egin behar zaio. Kokatuko dugu, Eibartarra, bai, bai, 2.08 metro pibotea. Pibote laneko, baina hor beste estaba da sortzen da. Ja, bueno, joate malin bada, ba, joango da, kitxo. Bidea, soa jarretuko du bere lanetan. Uh-huh. Baina dut esan, orokorrean, egun batean, bain gainean, ba, gurasoak jarri beharko ditugu, aholkulariak, ezitzaileak ere bai, eta 16-17 urtekin Euskal Herritik kirolari bat ateratzea, ba, bere arazoak izango duela noski formakuntza mailan. Beste esemplu bat emango dizut. Joan Ledo, ez zuzen ere, Lalindik leku batera joan zelako, hori bera joan zen Barcelona da. Nahi dut esan, mailen gainean eztabaida hori jarri beharko da eta hitz egingo dugu horri buruz. Bueno, orain bai, futbolean, atzo Real Union eta Osasuna promesa zen artekoa, sekulako euri jasa baten azpian jokatu zen, talde txuribeltza eta talde iruindarra nor baino gehiago aritu ziren, azkenean, utxeta bat garaitu zuen Osasuna promesasek Real Union, Jean-Pierre, lehen porrota bigarren fasean, lehen gola estadion galen, jaso duena Real Unionek, baina demoraldiko helburua bete ostean, bai. Bueno, horrelako neurketak, ba, barkatu daitezke. Eta ezen txarra izan. Nere, entreten nire iritziz, eta entreten negarria izan. Goxo aterpean ginen. Ba, bueno, baina euripean, bai. Gainean hain nintzen, eta hor mendealdetik jaizkibilek jotzen du ezea, eta galen aski komplikatu izan. Bueno, futbolariak sofritu zuten, euri zaparra horiek, eta azkenean berregunea oso ondo zegoen futbolian aritzeko. Bai. Eta ba, bere abaguneak izan zituen Real Unionek, Osasunak ere bai, eta no, jokalari interesgarriak izan zituen, Irigoien, Egaletik, bi erdilariak ere ba, indartsuak teknikaldetik pixkat ikasi behar dutenak, eta Diego Moreno eskubitik, Santa Fe hor erdian, gero Pablo Muñoz jokalaria, Joni aurrelaria ere bai, Asier Córdoba behar du pixkat zain gehiago behar du, baina kalitatezko jokalaria, mm-hmm. Aimar Oroz, bakitu Osasunak bere mail txukuna erakutsi zuen estadion galen. Real Unionek ere bai, bere abaguneak izan zituen, baina duri zuen lagun arteko neurketa bezala zela. Mm, izan daiteke. Da, alde horretatik, ba, pixkat, besoak askotan man, bertan behera, tortzen dira une batzuetan, aldaketak bigarren zatian, kijera zurdin, Mariko Apeleta sartu zin, bueno, ez zuen bigera ere bai, bueltatu zen Sergio Llamas, ez zuen eraginik izan, jokalari bat kanporatu zuten, Kike Rivero, baina Osasunak bere gola berrogeita hamaikan sartu zuen Alvaro Muru, jokalari on bat, eta porrota eta ez dago besterik, eta torren igandean, Ebroren aurka Zaragozan jokatuko du, Aitor Zulaika... Eta horrekin denboraldia maierera. Aitor Zulaika konfinaturik. Hala da, atzo entrenatzailearen aurkian... Joseba Agirre. Etzen Aitor Zulaika egon, ondo ezik edo konfinatuta. Agirre jokalari handia, Errealean, Murtzian, Real Union bera bertan egondakoa. Txik Lombraina, Joseba Agirre, erdilaria ziren garai batian, eta laguntzailea gaur. Berak, eman dio, kasu honetan, eta aurten, bera, aiarra da, hori horrekin harremana ditu, eta berak, konpondu egin du egituraren arazo handia. Harremanetan Oriokin, eskertu zuten, ja, Orio taldea eta Orioko udala, bera izan da alde horretik iparrotza, eta Aitor Zulaikaren ba, eskuineko eskua dela, baina bai gizon garrantzitsu bat bere eskarmentuaren gatik. Atzo aulkian zegoen, ipar horretaza zuzentzen taldea. Hala da, bueno, ba, Joseba Agirrek bigarren entrenatzaileak zuzendu zuen Real Unionen taldea, honako hau da, ba, norgehiagokaren inguruan egin zuen balorazioa, Joseba Agirrek. Azken Azkenean emaitzei begiratzen diogu denak, eta galdu egin dugu, eta penakin. Eta joko aldetik ganen ere ustez gaur ez dugu partidua jokatzen ditugunak bezalakoak egin gaur. Nahi gendun, taldeak nahi zuen, baina azkenean, pues, bueno, ezin izan dugu. Osasuna talde hona duka. Hane irabazi gendun, baina kostatu zutegun. Jokalari oso hona dauzka. Eta bueno, gaur bere partidu egin du, ondo jolastu du, eta nire ustez merezit irabazi dute gaur partidua. Bueno, ez gea izan nire ustez gu, baloiakin nire ustez partiduak urtean zeharronak egin ditugu, eta gaur nire ustez baloiakin egon geha konfunditu gara asko erratu deu, eta azkenean gure joku hortikan joaten da, eta ez gea ondo sentitu. Baina, bueno, geratzen naiz, taldeak bukaer arte nahi zuela, bat gutxiokine izan ditugu gure aukerak, eta bueno, ez dugu sartu, eta bueno, horrekin geratzen gazkenean, galdu partidua eta penakin bizkat. Bueno, penakin Joseba Agirre eta jokalariak ere penarekin, izan ere, bueno, neurketa galtzeak inork ez duelako gustoko. Protagonista gehiagoren adierazpenak ditugu, Jon Madrazo hasieratik aritu zen atzoko neurketan, Sergio Llamasa aldiz, ba, ordezkoen aurkitik atera zen 70. minutuan. Honako hau da, ba, biek diotena atzoko neurketaren inguruan. Niri gustatzen zaio galtzea ez, baina uste duen denboraldia ona izan dela eta nahi dugula lortu dugun posizioa, eta bueno, ez zaigu gustatzen galtzea, baina ez gara behar horrekin geratu. Bueno, azkenean jodiute ez da galdu duelako, baina bueno, oza, azkenean okasinoak izan ditugu, beste gol bat baloi parauan sartu dute eta horrengatik jodiute ez da, horreko aztien bebai haie tarrazonan gola hola izan zen, eta ba, zuzen du beharreko gauza die, baina bueno, partiu txarra ez du egin, okasinoak izan ditugu, ez ditugu sartu, eta bueno, azkenean galdu, eta bueno, jai dute, baina bueno, ez oindala hilabete bat bezala, baina bueno, beti ez da gustatzen galtzea partiduik. Eta azkenean gainea bat gitxagok ingatua, Kikeren espulsioa batik. Taldea saiatu egin da, ez da, partidu guztian zehar. Nietza, ba bai, partidu ona egin dugu, ba genekien zer egin barren nun. Ba, bueno, esan duzun modun, Osasunak bai, ba, talde ona da, partidu ona egin du, ritmo askoko arerioa da, eta, bueno, erakutsi egin du. Bueno, hortxe, ba, bi protagonisten adierazpenak, Sergio Llamasa alde batetik eta bestetik Jon Madrazok, eta gutxi gora bera, ba, gure tesia ba, onartzen dutena, ez? Neurketa ona izan zela, egia da, etzela, ba, bueno, Real Unionek jokatu duen neurketarik onena izan, baina tira, taldea, ba, txukun aritu zela, Real Unioneko edo Estadion Galeko berdegunean, eta Osasuna Promesas, ba, atzokoan gehiago izan zela Janpeak, eta esan bezala, aste honetan, Ebroren aurka jokatuko du Real Unionek, Ebroren zelaian, eta honekin, ba, denboraldia amaituko du, ezer berririk ez badago. Ni bale mago berririk, ba, aurka amaituko da. Jakin berako dugu, eske ez dugu, aipatu, kopan, adorren duten nola antolatuko den kopa. Naitu Zulaikari deitu nien atzo, eta esan zian, uste duela nik uste dut egina dugula, baina federakuntzarekin ez dakigu. Eta hori, ba, jakin beharko dugu. Eta zer uste du, Aitor Zulaikak? Baietz. Baietz, egina dagoela. Ba, egina, baina, bueno, jakin beharko da. Hor, normalean, 40 talde, ba, lehen maila, bigarren maila, eta gero bi multzoiekin 80 talde izango direla, eta horretik aurrera, ba, beste kategorietan ere hartu beharko dituzte hor. Bueno, ba, berri pozgarria da, izan ere, duela asko Real Unionek, ez duela Errege Kopako neurketarik jasotzen, bueno, ba, eta ez lehiatzen. Bai, baina jokatu du, orain duela 3 urte, Kalahorran entzuzen ere, aurretik jokatu zen Kalahorran aurka, eta dut esango porretara joan zirela, baina, bueno, 3. maila zegoen, garai hartan Kalahorra, eta galdu egin zuen. Juan Dominguezen agindupean zen taldea. Duela 3 urte, azkeneko neurketa. Eta ez dut esango oporretan zirela, baino antzeko. Bai, oporretan ez, baina antzeko. Ez, baino ordaintzen da, claro, Kalahorra joten balin bazera, ordaintzen da. Real Unioneri garaipena asko, handio kopak. Eta eskuratu ditu gauak eta txalde oso bikainak. Eta hori ere berreskuratu behar da. Eta Aitor Zulaikak nahi du hori. Hori nahi du, eta taldeak ere bai. Eta bere garrantzia izango duelako datorren urterako eta etorkizunarako ere bai. Bueno, Real Unión eta Zarago, emakumezkoen Orezio regional mailan Bebidaso eskualdeko bi taldeak elkarren aurka jokatu zuten, Beti Gaztek eta Marinok neurketa bana bukatu zen eta puntu bana erdietsi zuten bi taldeek. Beti Gazte hasi zen neurketan agintzen, falta bidez egin zuen bat eta batekoa, baina azkar batean eta zortea alde Marinok azkenengo bat eta batekoa egin zuen. Orezko regional mailari dagokionez, Real Unionen arrobiko taldea ez da Gipuzkoako kopan jokatu, baina Lesakako Beti Gaztek hirugarren mailara igotzeko fasari asteburuan ekin dio, ekin bai, baina ez modurik onenean, izan ere final erdietako joaneko partiduan Aretxabaletak bi eta huts mendean hartu zuen Beti Gazte datorren astean. Itzuliko neurketa jokatuko dute Lesakan eta behintzat bi gol egin beharko ditu Beti Gaztek neurketa luzapenera bidali nahi badu eta hiru finala erdietsi nahi badu. Bueno, lehenengo erregional mailari dagokionez, Bidasoa eskualdeko lau taldetatik hiruk porrota jasan zuten, garaipena erdietsi zuen bakarra Marino izan zen eta nola gainera irundarrek ba 5 eta huts jipoitu zuten Orereta Kafea taldea eta sailkapeneko 3. postuan segitzen dute. Porrotaren aldetik Dunba Eguzkik 2 eta 4 galdu zuen Astigarrako Mundarroren aurka, Trintxerpek 3 eta 2 mendean hartu zuen Behobia, eta Turing eta Landetxaren artekoa 3 eta utxekoarekin bukatu zen. Zilkapenean, Dunba Eguzki 6. da, Landetxa 7. eta Behobia azken aurrekoa. Piraguismoan zentratuko gara orain, Urbizetako palista nagusiak Joan Crespo, Ander Elosegi eta Clara Olazabal Italiako Ivrea hirian Europako eslalomeko txapelketan aritu ziren. Clara Olazabalek soilik eskuratu zuen finalerako txartela, finalerdietan kabat modalitatean Joan Crespo 16. postuan bukatu zuen, txapelketa liderrarekiko 5.05 segundotara, zebat modalitatean bide beretik Ander Elosegik ez zuen denbora ona egin, eta finaletik kanpo geratu zen. Clara Olazabal izan zen jokatu zuen ordezkari bakarra, eta 10. postuan bukatu zuen Jean-Pierre. Proba hori, Miren Lazkan euskaldunak, Atletico San Sebastianeko palistak irabazi zuen, bueno, eskualdean ez, baina Euskal Herrian bai geratu dela txapelketa, Jean-Pierre. Bai, eta garaipena garrantzitsua, Europako txapelketa eskuratzea. Miren Lazkanok bere maila erakutsi du, eta ibilbidea ona. Eta Clara Olazabalek aipatu zigun, ba oso garestia zela, finalea sartzean Europako txapelketa horretan. Hau ere, ba bueno, ohitua gaude, emaitza hobeagoak entzutera eta ze gaizki ohitua gauden. Claro, eske horregatik eske Maialen Txorraut ere finalerdietatik kanpo geratu zen, bueno, Tokion domina eskuratzeko favorito nagusia, beraz, pentsa ze zaila izan zen atzo, ba finalean sailkatzea. Ta Urbizietan beti arrazoak sortzen dira, eske esaten da horregatik dira biziak. Urbiziak eta beti, ba, eta arazoak eta konpondu behar direnak eta arazoak eta, bueno, une honetan suerte handirik ez zuten izan, baina bueno, kontutan hartzeko goi mailako kirolean gauza hauek gertatzen aldirera. Ez dakite tristripua bezala ez da izan, baina baina ba, geure otxurak ba, aldatu direla alde horretatik, asteburuetan. Bai, bai, asteburuetan, ondo jarri duzu hor puntua. Pontevedran Urlasaietako palistek Espainiako maratoi txapelketan lehiatu ziren, talde bezala 5. postuan bukatu zuen txapelketa, Santiago Tarrakek eta hainbat palistek emaitza bikainak erdietsi zituzten. Larun batean, Eider Amundarain kabat modalitatean juveniletako zilarrezko domina eskuratu zuen, eta Europako txapelketan aritzeko plaza ere eskuratu zuen. Igandean, kabi modalitatean Unai Amostegik eta Martin Mirandak juveniletako zilarrezko domina irabazi, eta Eider Amundarainekin batera, uztailean Errusen jokoan jarriko den Europako txapelketan arituko dira. Bukatzeko lehen aldiz maila juveniletako kabi mixto txapelketa jokatu zen eta Eider Amundarain eta Mikel Larrartek, ba, bikote horrek, lehen postua eskuratu zuen. Honen guztiaren berri Aitor Zabalak emango digu Santiago Tarrakeko entrenatzaileak. Eider Amundarain gure taldeko juniorra, juvenila, bigarrena gelditu da kabatean, maratoian, eta Europako txapelketarako zea pasea lortu du. Podium bat egin dugu, kabilan, mutilena, eta jungo dira baita ere Europako txapelketara Eiderrekin batera. Errusera, ba, ez dakite, uste dala ustaiaren 10. edo. Eta gero beste aldetik, etzan selektiboa mundialera europeora juteko, baina Eider Amundarainek, Mikel Arrartrekin, Espainiako txapeldun izan dira kabi mixto modalidadean, aurten lehenengo urtea izan dela kategoria hori sortu dutena, eta hori, izan dira Espainiako txapeldunak, juvenil kabi mixto kategorian. Eta gero kluben zelkapena, bosgarren izan dira, eta bueno, orokorrean oso ondo pozik, eta beti bezala, lanean jarraitu beharko dugu beste bat. Bueno, uretan jarraituko dugu. Kasu honetan, arraunaren inguruan hitz egin behar dugu, larun batean Hondarribiko uretan Gipuzkoako trainerila txapelketaren jardunaldi berria ospatu zen, emakumezkoetan Orio nagusitu zen, tegizonezkoetan Donostiarra, Hondarribi arraun elkarteko trainerilak 6. eta 2. postuan bukatu zuten urrenez urren. Oriok egin zuen denborarik onena emakumezkoen txapelketa, 16 minutu, 10 segundo eta 42 zentesima, Donostiarra bek eta Orio bek jarraitu zioten, Zumaia eta Donostiarra A, 4. eta 5. postuan elmugeratu ziren, eta hauen atzetik Hondarribia elkartea izan zen 6. minutu bat eta 3 segunduko atzerapenarekin. Gizonezkoetan aldiz, Hondarribia arraun elkartea gertu egon zen garaipena eskuratzetik, 7 segunduko aldearengatik, Donostiarrak soilik menderatu zituen etxekoak. Hondarribitarren atzetik San Juan eta Zumaia elmugeratu ziren eta 4. postuetan. Jarraian, Hondarribia arraun elkarteko trainerian aritu zen Inigo Sagarzazu entzungo dugu. Zoko estropada nahiko gogorra juntzen, negia esan ba, bote berria eta butako batzuentzat eta entrena falta sumatu gure du genuen. Hasiera batean oso ondo hasi ginen, lehenengo hiru largoak haiekin joatea lortu genuen, arraunkera poli batekin eta gustora sentituz, baina egia da azkeneko ziabok eman ondoren indar dexente galdu genituela eta haie indartxoago ikusi zintzaiela. Batez ere barrurako olatuak hartzeko errastasun gehiago erakutsi zuten eta hor atera ziguten diferentzia handiena. Azken finean 7 segundu uste dut izan zirela eta horatera zizkiguten denak. Zorion du Donostiarrari eta baino egia esan posik gure lanarekin eta hortan jarraitzen. Ja, behar Maiten Isaz ere aritu beharko gara, denbora honetan guztian ahaztuta genuen, baina azte buru honetan Lekaenea Maiten Iztaldearen, guk ez, ahaztuta gintuzten, horrela aipatu behar dugu. Baina bai, taldearen, Lekaenea Maiten Iztaldearen neurketak erreparatu ditugu, eta azte buru honetan hiru neurketa jokatu dituzte, larun batean Cajasur Priego eta Vinciosen aurka, lehenen aurka liderrak, talde benetan lehiakorrak Cajasur Priego, bat eta lau galdu zuen Lekaenea Maiten Iztaldeak, AD Vinciosen aurka 3 bukatu zen neurketan, igandean bai, asteburuko garaipen bakarra erdietsi zuen Lekaenea Maiten Iztaldeak, 4-2 mendean hartu zuen Universidad de Burgos, eta jada, Europan bidean daude, Jean-Pierre. Ontxe bertan, gaur bertan Bordele aldera, goizean goiz, ontxe bidean egongo dira, Bordeletik Amsterdamera, eta Amsterdamera Zagrebera, astezkenean jokatuko dute ETCAP. ETCAPeko jardunaldia izango dute beraz, aste barruan, astezkenean, eta bihar arau bat bete behar da, 24 ordu lehenago ezagutzen Herrian. Dute, ezagutzen dute aurkaria. Uh-huh. Ba, horrela da. Araua da, takillo, onartu behar da. Baina bertan egon behar dute, baina eta guztiz ere, bezperan jakingo dute aurkaria. Bueno, eta guk ostegunean, emaitzaren berri bai, emango dugu, bai, kiroletikeko saioan. Odei mantxarekin harremanetan jarriko gara, eta talde guztiarekin, eta ikusiko dugu nola ja, berriz ere bideratzen duen Maiten Isaren kontuak. Bueno, kontsolidazio fasea kolpe gogor batekin hasi zuen Txingudi Errubi klubak, kontsolidazio faseko bigarren jardunaldia bide beretik jarraitu du. Atletico Hernaniren aurka galdu zuen larun batean 21 eta 29. Ezen alde handia izan, baina taldearen bolada eskorrak aurrera darrai. Lehen fasean garaitu zituzten bi talderen aurka, bigarren fasean galdu egin du 6 Txingudi Errubi kluba. Jarraian Inigo Kamareroren adierazpenak entzungo ditugu, eh? 6 Txingudi Errugbi klubeko entrenatzailearen adierazpenak. Larun batean, 6 Txingudi Errugbi taldeak Atletico Hernaniren aurka jolastu zuen bere bigarren faseko, bigarren jardunaldiko partida. Bero handiari egin zioten frente ere jokalariek. Eta lehenengo jardunaldian galdu ondoren, garaipena bilatu nahi zuten Txingudi Errugbi taldekoek, partida honetan. Baina aurkariak gogo gehiagokin hasi zuten partida. Lehenengo zatia guztiz bereiena izan zen, eta 30. minutuan 0-22 irabazten hasi ziren. Lehenengo zatiko azken minutuetan Rodrigo Kombinak sartutako entseguari ezker, 7-22 markagailuarekin iritsi ginen atxeden aldira. Bigarren zatian, Txingudi Rubi taldeak jokoa hobetu zuen, eta naiz eta markagailuan hurbildu ezen nahikoa izan partida irabazteko. Azkenean, Atletico Hernanik irabazi zuen partida 21-36 markagailuan. Txingudi Rubi taldeak lehenbailehen garaipen bat lortzea behar du. Urrengo partida hemendik bi astetara izango da beraberaren aurka. Eta bigarren faseko lehenengo garaipena lortzea izango da helburua. Bueno, waterpolo kontuei dagokionez, Bidasoa 21 waterpoloren emakumezkoen taldeak ezin izan zuen askartza taldea garaitu etxetik kanpo jokatu zuten ligako arerio lehiakorrenetariko baten kontra, eta azkeneko emaitza 4-8 izan zen ezen talde irundarraren neurketa honena izan, eta horrela laburbiltzen du Claudia Aginagalde jokalariak. Atzo Bilbon jolastu genuen askartzan eta 4-8 galdu genuen. Ligako etxairiko gorrenetarikoa da, eta hasieratik galtzen hasi ginen, eta ezin izan genion partidoari buelta eman. Egia da gure aldetik ez genuela partido ona egin, eta akats individual asko egin genituela, eta horrek ba ondorioak izan zituen taldeko jokuan, eta azkenean emaitzan ikusten da, ba, 4-8 galdu genuelako. Hala ere, oraindik ligaren bigarren zatia gelditzen da, eta hurrengoan gure etxean jolastuko dugu, beraz horrek abantaila badu. Bueno, ba, Claudia Aginagaldek dio, bigarren faseari ekingo diotela laster, eta bueno, ba, gauzak hobetzeko dituztela, ba bigarren fasean, garaikurrarengatik lehiatuko direlako eta ba, lehen fasean galdu duten partiduak ezin dituztelako galdu. Hondarribian, asteburu honetan Hondarribiko emakumezkoen 6. pala txapelketa hasi zen eta honako emaitza hauek erdi etxi ziren. Lehen neurketan Xole eta Mirari Goizuetarrak 15-14 mendean hartu zituzten Hondarribiko Edurne eta Andaiako Idoia, bigarrenean Zizurkileko Irunek eta Andoaingo Amaiak osatzen duten bikoteak 15-5 garaitu zituzten Irungo Maite eta Izaskun osatzen dutenei duten bikoteari, eta azkenik hirugarrenean Irune eta Amaiak berriz jokatu zuten, kasu honetan Hondarribiko Izaskun eta Irungo Naroa bikotearen aurka, eta berriz ere Zizurkileta Andoaingo bikotea nagusitu zen 15-4. Datorren asteburuan neurketa gehiago jokatuko dira, Hondarribiko emakumezkoen 6. pala txapelketa honi dagokiona. Eta Jan Pierre, emaitzen errepaso guzti hauek aipatuta, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak errepasatuko ditugu jarraian, eta beti bezala futbolarekin emango diogu tartetxoni hasiera. Euskal Taldeen jarduna ostiralean hasi zen, Errealak etxeko lanak egin zituen, eta 2-8 mendean hartu zuen Elx Errealarentzat emaitza ona, Europako postuetan eta 5. postuan sendo jarraitzen duelako, eta Janpieg, emaitza ona Ibar eta Alabesentzat ere. Eguneko goleatzaileak Aritze Lustondo eta Mikel Oiarzabal izan ziren. Nik lurperatua nuen ja Ibar. Bai. Lurperatua nuen, baino egia esan mendibil lurra ta dena botata, lurra. Bai. Eta pentsatzen ja datorren urtean, ba bueno, beste talde sendo bat prestatzen ari zala, Garagartza eta Martija bertan ez direla egongo. Ez dut uste mendilibar bertan egongo denik, ez dut uste, eh? Bueno, nordaki. Ez, baina, nordaki. Berak, bueno, hori beste kontua dira. Eta nik uste nuen ja dena eginen zegoela. Baino fugola horreatik da, hain handia fugola. Fugola hortxe emozio guztiak eta hortik da hotezte. Eta azkenean, garaipen askuratu zuen Getafen, eta nola dagoen zailkapenean. Erosago errepasatuko dugu ondo. Hain zuten ere, larun bat eguerdian, Alabesek Levanteren aurka jokatu zuen eta bina berdindu zuen. Pera Ponsek aurreratu zituen Babazorroak, Moralesen bigolekin, lehen zatia bukatu horretik markagailua irauli zuen Levantek, eta bigarren zatian, neurketa bukatzeko 3 minutu geratzen zirenean, Jose Luk puntu baliotsua eskuratu zuen Joseluren golak, ba, bitabikoa erdi etxi zuen Janpieg. Alabez, bazirudien esnatu zela, baina Ibarren masaiokoaren ondoren, ba, ez dakit nola dagoen taldea. Ibarrek badaki kudeatzen, eh? Zaki nola konponduko den azkenean, baina hor txai... Eta batean, ozta. Hogeita bederatzi munturekin, eta beti sartu behar du, eta gero, ostia gune bera, Elche eta usta alabezekin ari dela Elche. Edo baina bekin, bere ala jakengo dugu. Baina doli da ikuste, hogeita maika punturekin. Hogeita maika puntu dituela, Elche, baina oso egutegi zaila duela baina doli dek, badakit Elcheren azkenengo neurketa Atletiken aurka dela. Bai, eta hor, Huesca Atleti dugula alde batetik, datorren jardunaldian, Huesca Atleti dugula, eta Elche Alabez, aipatu bezala. Eta Eibar Betis, hortxe bertan, baina doli Villarreal. Eta Villarreal, Europa... Baiadolidek ere Real Madrid jaso behar du. Oxe, nola dagoen. Bueno, aipatuko ditugu beko postuetako puntuazioa. Eibar da azkena, hogeita behatzi punturekin. Hogeita mar punturekin Huesca eta okerrez banaiz Elche aurkitzen dira. Bai, eta gero... Eta buruz ari naiz, baina Baiadolidek hogeita maika puntu ditu. Alabezek hogeita maika puntu ditu. Hortzo koska. Eta Getafeko hogeita mala, ukontuz Getaferekin. Bueno, talde hauekin, geltuko era ausnarketak egiten, baina oraindik ere... Bueno, larun... Asko jokoan. Bai, guztia jokoan. Larun batean ere, baina gauean. Euskal Herriko derbia izan genuen, Atletik eta Osasuna nor baino nor gehiago aritu zire San Mamesen. Eta, bueno, ba, Mendizorrotzako emaitza berarekin bukatu zen neurketa, bi eta bikoarekin. Beste behin, bi puntu eskapu egin zitzaizkion gutxi jokoan, Atletiki, oso gutxi jokoan. Morzillok lehen minutuan egin zuen bat eta utxekoa, amaika garrenean Brasan Atxeke berdindu zuen, bigarren zatian Oian Sanzetek egin zuen bi eta batekoa. Eta laurogeita bederatzigarren minutuan Ante Budimirrek berdinketaren gola egin zuen. Janpeak Atletiken gaztetxoak ondo, Osasuna ere bai, baina badirudi Atletikek ez dituela neurketak borobiltzen. Azken bi neurketetan, Baiadolidek eta Osasunak, azken minutuetan berdindu dio gainera San Mamesen. Bai, baina zu aldarrikatzen duzu, gaztetxoak behar dutela hor jokatu, Besga, Morzillo, Sanzet... Beste jokalari gazte guztiek. Bila libre. Ba, bila libre. Oiek hartu beharko dute, ba, lekukoa, orain. Ezta? Eta, bueno, emaitza askiona, eta irudia erakutsi dutena askiona. Marcelino Caserre bukatu zuen neurketa. Bueno, ba, azken minutuan jaso zuelako gola, eta akats larria izan zelako defentsa. Aserretzen hasi da Marcelino, eta ikusiko duzu Bilbon. Bueno, eta Bilbon zurrumurruak hasiak dira, Javi Martínez, Moncayola, oiek dira, Álvaro Odriozola ere entzun izan dugu, Marcelino eskatu dituela. Lehan formatua ez da. Bai, ala da, eta beste biak Osasunan eta Atletiken. Vale. Eta, bueno, badakiguna da, ba, eta azken orduko berria da, Iago Herrerinek Atletik Klubeko jokalaria izaten jarraituko ez duela, datorren denboraldian, bueno, ba, klausula edo kontratua denboraldi honetan bukatzen zitzaion, 8 denboraldi bete ditu talde zurigorrian, 119 neurketa jokatu ditu ATP-an, eta tira, ba, bueno, datorren denboraldian, ez duela jokatuko, hori azken orduko berria da. Atzo Ibarrek Ilala biziko neurketa jokoan zuen, eta esan bezala Getaferen aurka. Azken unean, azken uneko penalti baten bidez garaipena lortu zuen, Recio egin zuen Eibarren gola, utxeta bat, eta bizi-bizirik dago Eibar, Janpea. Bai, eta Reziok meritu handieko jokalari ez, ba, sofritu du aurten, zauritua egonda, kolpatua egonda, gero hamaikakoan ez da sartu, asko, arazo hiengatik, eta azkenean baloia hartu zuen, esan zuen, nik erabakiko dut. Eta alde horretatik, ba, goraipatzekoa da, eta azpimarratzekoa, eta ondo ere bakita. Eta sartu zuen gola, eta gola itzeli izan zen, eta hiru puntu horiek Eibarrek eskuratu. Zenaz, kaulizionen neurketa kaskarra. Urduritasun handia, bitaldeetan, baina kaskarra, benetan, eta Getafe bere jokoarekin, beti, Oso indartxu, gora eta bera, internatzele berezi batekin, bepe hor dalas. Baina trukoa harrapatu diote, taldeari. Bai, Getaferi, bai. Aurten ja... Eta epaileak ere bai, eh? Epaileak ere bai, Bai. Hore bere eragina izango du noski baiet. Bueno, emakumezkoen futbolari dagokionez, Eibarrek hasi zuen jardunaldia eta berdinketa baliotsua eskuratu zuen Sevillan Betisen aurka, utxean bukatu zen neurketa, ondo datorkion puntua lortu zuen talde armaginak. Atletikek eta Errealak atzo arratsaldean jokatu zuten eta Errealak baja ugari zituen, itxialdian igaro dituzte azken 10 egunak, baina berdegunean ezen bat ere nabaritu, Amaiur Sarriegik. Bigarren zatian aurreratu zituen donostiarrak, baina neurketako azken 3 minutuetan Atletikek markagailua irauli zuen. 89. minutuan Oiarne Hernandezek gauzatu zuen berdinketaren gola eta luzapenean 92. minutuan Lucia Garziak azkeneko bi eta batekoa egin zuen, derbia lezaman geratu zen, Jean-Pierre. Bai, eta kitxo. Horrekin batera zen egin zuzatzen. Zakit, zeo zer. Aipatu nahi zenuen, edo, ez? Ez, bueno, ba. Zertxo aipatu nahi. Aipatu behar dena da, emakumezkoen futbolean, Irene Paredes jokalari euskaldunen urrengo taldea izango den Bartzelonak, matematikoki, ba, otzoko jardunaldian liga eskuratu zuela. Bartzelona da, aurtengo ligako txapelduna. Kirole saldatuz, saskibaloiari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek soilik jokatu zuen atzo, Baskonia eta Bilbao Basketek COVID-az jota, kaltetuta, ba, ez zuten jokatu. Eta Donostiarrek, bak, bai, laurogeita maika eta laurogeita iru galdu zuten Baxi Manresaren aurka, eta bueno, ia ezinezkoa dute, datorren mailan, ba, datorren urtean, ba, ACB ligan edo Endesa ligan jokatzea. Aldaketa handiekin, pentsatzen dut, edo nahi du pentsatu. Edo, Leb ligan. Bai, imaginatzen du, bai, guztiz. Leb ligara jaisten zarenean, aldaketak beti daude. Plantillan, ere, aldaketak egongo dira. Naiz eta aurtengo plantilla nahiko lebeko plantilla den. Hori aipatu behar den. Eta bueno, gauzak diren bezalakoak oso zaila zen. Orain ez da esan behar hori, hasiera batean hori aipatu behar zen. Bai. Ez dakit entrenatzaile goi mailakoa deon edo ez. Ez dakit, jokaldi handia izan zen. Ez baian jarri da aurtengo denboraldian. Ez dakit, baina horatak guztiz ere. Egitura, hor, GBC-en egitura aldatu behar dela. Edo sortu. Bai, alda, es que hori da galdera, eh. Egitura, baina hor aldago egitura. Eta hor, edo datorren denboraldian sortuko den arazo izango da, Datorren denboraldian Leb ligan bi talde gipuzkoar izango dugu. Bata egitura duena eta arrobia ondo zeintzen duena eta bestea hori beti egitura ez duena. Eta ea nola banatuko diren diru laguntzak, eh? Ba, kiso nola den hori, ez? Azkenean harremana instituzionale bidez. Hala da. Argita garbi izan dut, ez? Bai, argita garbi izan dut. Bueno, kirole zaldatuz. Txirrindularitzan, Italiako giroko bigarren etapan, esprintean Tim Merlierrek lortu zuen garaipena, atzoko etapan, Giacomo Nizzolo eta Elia Bibianiren aurretik lehen etapan, erlojupekoan, Filippo Gannak irabazi zuen, eta Maglia Rosa jantzi zuen, eta momentuz Maglia Rosarekin jarraitzen du, eta azkenengo minutuak lasai, eh? Bai, erlojupen, zoragarria. Ze potentzia. Ze potentzia. Hace potentzia erakusten. Gure lankidea, Xabiru Sabiaga, aspaldidan. Eta bakizu zein disfrutatzen dugun. Duen asko? Zein? Mikel Zabalak. Mikel Zabalak. Girasoako jokalariak. Kala, Eibartarra da. Eibartarra. Ah, daude. Ez que, baino, Eibarren. Arrateko igoera. Arraten txirrindularia dira. Denak. Odolean txertatu da dute. Bai, alde batetik bestera juteko alda pagin uste betan beraz. Eibar futbol taldea, garai batian arrate eskubaloi taldea, eta txirrindulare Balentziaga. Kirolde gira juteko kriston aldapa igo behar dute. Ipuru era juteko kriston aldapa, eta etxera juteko ere kriston aldapa, beraz, bueno, ba, txirrindulariak atera behar dira. Eskubaloian, albiste zoragarria aipatu behar dugu, izan ere Superamara bera emakumezkoen eskubaloiko ligako txapelduna bilakatu zen, zazpigarrenez, eta hogeita mar eta hogei garaitu zuen Balonmano Elx. Eta esan bezala, bigarren urtez jarraian zazpigarrenez, Imanol Alvarezek zuzentzen duen taldea ligak eskuratu duela. Eta ikaragarriena, neurketa bakar bat ere galdu gabe. Eta liga bukatzeko, bi neurketa jokatzeke oraindik, Jean-Pierre. Bai, eta goraipatzeko da hori, beste... Sekulakoa. Sekulakoa, euske, Gipuzkoan, Gipuzkoako lurraldean, hainbat kirol eta horrelako maila erakustea historikoki ere eskubaloiak bere eragina izan du Gipuzkoan, txertatu zuten 60ko hamarkadan eta geroztik ere beti goruntz egin du. Bai, beti goruntz egin du. Nik bakarrik, nahi nuke goraipatu. Eta hiru jokalari minartu da. Eta zorion du nahi nuke bereziki Ainhoa Etxeberria, jokalaria, bertakoa, ba, aski gaztea, sendoa, azkarra. Bueno, zorionak. Berri honak ere, ba, Bizkaia aldetik, Balonmano Zuazok 24 eta 22 garaitu zuen Morberdre, eta, bueno, datorren urtean, lehen mailan jarraitzeko, ba, txartela ziurtatu dute, matematikoki, ba, talde Barakaldarrak. Aso baligana nahitasunak, ozta, garaipen erdietxi zuen, Liberbank BM Balonmano Sinfinen aurka, Santanderreko taldea 21 eta 22 irabazi zuen. Torrela Vega bak ez du igotu dela. Bai. Sinfin hor larri azkenean, nik uste dut, oztopoak gaindituko dituztela, baina larri, eta nahitasunak, ba, bere garaipena eskuratu zuen. Errubiari dagokionez, Berri Txarrak, Abiron Baionak 22 eta 47 galdu zuen Bordelenen aurka, POK 7 eta 47 jipoitu zuen Agen, eta emaitza horiek kontuan hartuta, ba, POK Abiron Baiona puntu batean aurreratu du, eta orain Baionako taldea jeitxera postuetan aurkitzen da. Hiru neurketa gelditzen dira denboraldia buka dadin, bueno, ba, hiru neurketa ditu postu eretatik irtetzeko. Prode bi mailan Miarritzek garaipena erdietsi zuen Soiak Sangulem taldearen zelaian 15 eta 31 izan zen azkeneko emaitza, eta Espainiako Orezko mailan Lea Etxebarrita jokatzen duen Eibarre rugby taldeak, ba, Kokosen aurka 66 eta 17 galdu zuen, eta Majada Ondaren aurka jokatuko du, ba, ligako finalerdietako neurketa. Bukatzeko pilotan eskuzbinakako finala jokatu zen, eta Elezkano bigarrena eta Jose Javier Zabaleta bilakatu ziren 2021 eskuzbinakako txapeldunak. Jose Javier Zabaletaren enegarren erakustaldia izan zen, Peña bigarrena eta Albizu 7 puntutan utzi zituzten, Jean-Pierre Zabaletak merezi zuen eskuzbinakako irabaztea, eta pilotari onenaren saria jaso zuen ere bai. Bai, eta dirua bere alde zateratu zen, eta bueno, zer berririk ez, bere maila erakutsi zen erakustaldia berriz, eta zalerik gabe horre gauza berri bat, txapela jaso egin zuen drone baten bidez, bai. Horrela da, mutil. Bueno, berrikuntzak ez bakarrik aizkoran munduan ikusi genuen robot batek eman ziola txapela, bueno, ba, drone batek, bueno, bueno, bankutxe gabe gilduke gea, ba, robotak zerbitzatuko gaituzte, edo zein egunetan kiroletiken robotak, eta gu etxetik agin dugu. Robota horiek. Hala, bueno, robotak ere, bueno, ba, laguntza behar dute. Eusko Jaurlaritzako gobernuko kideak ere ordezkatuko dituzte. Bueno. Edo behintzat, egun horretan ordezkatu zuten. Bat badago. Robot bat. Bueno, ba, errepaso ederra eman diogu, ordubete daramagu ja da, hemen gu, hemen solasean, berbetan, bueno, ordubete gehiagorako ere badaukagu, baina momentuz, ba, hauxe da guztia, gogoratu behar dugu, ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, eta berri garrantzitsuerekin, besteak beste, maiten izan dizutzen ere, Kroaziatik, bidaian egongo dira edo hortxe bertan, hori alde batetik, eta edo realen neurketa, Zaragozan, baino garrantzitsuena, noski baiet, Bidasoaren neurketa Puente Generien aurka, garaipena eskuratzeko moduan, eta 51 punturekin gelditzen alda. Eta garaipena eskuratzekotan, bigarren postua ez, baina Europako sailkapena bai, badauka ziurtatuta. Hirugarrena, eta bueno, gu nahi dugu txapel urden, txapel duru orde izatea, hori nahi dugu. Baina, bueno, hortxe datua, 51 puntua jokoan, eta Europako txapelketarako sailkapena. Eta ja, ostikonean liga berriz ere, eta Eibarren neurketa Betisen aurka. Bueno, denetarik daukagu, ba, osteguneko saiorako, eta, bueno, saiatuko gera, ba, Urbizetako palizarekin ere hitz egiten, ba, bueno, Ibreako esperientzia konta diezaguten. Beti bezala, Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitza kiroletik.eus webunean dituzuela eskuragarri, eta hauen sare sozialetan ere bai, berrinkuntza ere, Android mugikorrentzako appa deskargarri baduzuela ere bai. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik. Ongi izan. Nola ez baita zuri ere, irratgaren atzean zauden entzule fidel horri, ostegunean ordu batetan puntual bueltatuko gara, ondo hasi dezazuela astea, eta bitartenean badakizue beti bezala zaindu zaitezte. By a lonely prison wall, I heard a young